Book 2 64 64 64 النفي 1 Negation 1 Negation 1 لا أفهم الكلمة Jag förstår inte ordet. Jag förstår inte ordet. La afhamu al-jumla. Jag förstår inte meningen. Jag förstår inte meningen. La afhamu al-ma'na. Jag förstår inte betydelsen. Jag förstår inte betydelsen. Al-muallim. Läraren. Läraren. هل أنت تفهم المعلم؟ Förstår ni läraren? Förstår ni läraren? نعم، أفهمه جيدا. Ja, jag förstår honom bra. Ja, jag förstår honom bra. المعلمة. Lärarinnan. Lärarinnan. هل أنت تفهم المعلمة؟ Förstår ni lärarinnan? Förstår ni lärarinnan? نعم، أفهمها جيدا. Ja, jag förstår henne bra. Ja, jag förstår henne bra. الناس. Folk. Folk. هل أنت تفهم الناس؟ Förstår ni folk? Förstår ni folk? لا, لا أفهمهم بشكل جيد. Nej, jag förstår dem inte så bra. Nej, jag förstår dem inte så bra. الصديقة, الصاحبة. Väninnan. Väninnan. هل لديك صديقة؟ Har ni en väninna? Har ni en väninna? نعم، لدي صديقة. Ja, jag har en. Ja, jag har en. الابنة. Dottern. Dottern. هل لديك ابنة؟ Har ni en dotter? Har ni en dotter? لا، ليس لدي ابنة. Nej, jag har ingen. Nej, jag har ingen.